Nasikia uko njiani oh dada, wanifuata mimi ili tujeoana. Ninakukaribisha mama, bado jambo moja nitakueleza. Tutakapoonana. Nasikia uko njiani oh dada, wanifuata mimi ili tujeoana. Ninakukaribisha mama, bado jambo moja nitakueleza. Tutakapoonana. Karibu tena katika chaneli yangu Uburudike na muziki wa zamani. Leo tunawatazama Western Jazz Band. Hebu tutazame historia ya kundi. Mzee Idi Nende ndiye aliyepata wazo la kuanzisha bendi maarufu ya Western Jazz Band. Idi Nende alianza muziki akiwa bado mdogo katika bendi ya shule alipokuwa primary huko Nzega mwaka wa 1944. Alijiunga na Tabula Boys Secondary na hapa akajiunga na Brass Band ya shule ambapo alikuwa kama mpiga cornet. Alimaliza shule na kuja Dar es Salaam na kujiunga na chuo cha afya, Sewa Haji Medical Training. Baada ya kumaliza mafunzo akaajiriwa bohari ya madawa na kisha mwaka 57 alihamishiwa Muhimbili. Upenzi wake wa muziki ulimfanya mwaka huo huo ajiunge na Rufiji Jazz Band kama mpiga tambeta. Bendi hii wakati huo ilikuwa ikifanya maonyesho yake Mnazini Community Center iliyokuwa eneo lililoitwa siku hizi Mchikichini, na pia walikuwa wakipiga muziki katika ukumbi wa Anatoglo. Kutokana na miji kuwa ndio ilikuwa inaanza, watu wengi kutoka maeneo mbalimbali walihamia mjini na kujaribu kutafuta wenzao waliotoka sehemu moja na kuwa na vikundi vya kusaidiana na kuwaunganisha. Watu wa sehemu mbalimbali walianzisha bendi wakazipa majina wanaotoka. Hivyo waanzilishi wa Rufiji Jazz walitoka Rufiji, na ndivyo ilivyokuwa kwa kila jazz, Ulanga Jazz na kadhalika. Hivyo Idi Nende aliyekuwa ametoka Nzega akaamua kuanzisha bendi ya watu kutoka magharibi. Kwa nchi ilikuwa imegawanywa katika majimbo, yakiwemo majimbo kama Northern Province, Thousand Highland Province, Western Province, na kwa vile Nende alitoka Western Province akaanzisha Western Jazz Band mnamo mwaka 1959. Akanunua vyombo vya aina ya grand piano kutoka duka la Suza Junior, duka la vyombo vya muziki lililokuwa mtaa Mkwepo. Aliweza kupata fedha baada ya kuuza ng'ombe kadhaa kwa mama yake. Wakati huo katika bendi ya aina yake ni Dar es Salaam Jazz Band peke yake walikuwa na magita ya umeme. Hivyo Nende akawa na kazi ya kuwatafuta wapigaji ambao alimfuata mpiga gita la umeme wa kwanza, House Libonde Msukuma, aliyekuwa anapiga Dar es Salaam Jazz Band. Hii ilikuwa chini ya mzee Muba. Baada ya hapo akawapata wanamuziki wengine kutoka Ulanga Jazz Band. Wakati huo chombo cha banjo kilikuwa muhimu, hivyo akamtafuta mpiga banjo kutoka Kibani Malimba tawi la Dar es Salaam. Kibani Malimba wakati huo ilikuwa na tawi Dar es Salaam iliyokuwa chini ya mzee Mwaipungu. Kwa hiyo mtoto mwaka mmoja baadaye alipata uhamisho wa kwenda Morogoro, hivyo huko nyuma alilazimika kuongeza wasanii ili kuimarisha bendi wakati hayupo. Akampata David Makwaya mwimbaji na Ali Rashid, huyu ameacha muziki karibuni akiwa Msondo, mpiga saksofoni kutoka Zanzibar. Bahati mbaya yule mpiga gitaa house akapata kichaa katika mazingira aliyohusishwa na ushirikina kutokana na ushindani wa bendi uliokuwepo wakati huo. Hivyo basi walifuata na wanamuziki watatu kutoka Tabora Jazz Band. Wanamuziki hao walikuwa wametoka pamoja na bendi iliyokuwa na makazi Mwanza ikiitwa Kimbo Twist Band, na wakahamia Tabora Jazz Band. Na kutoka hapo akachukuliwa na Western Jazz Band. Wanamuziki hao walikuwa Rashid Anzuruni, Kasim Ponda na Omari Kayanda. Baada ya kazi nzuri sana. Hanzuri naye akarukwa na akili katika mazingira yale yale ya mpiga solo wa kwanza, akalazimika kurudishwa kwa Tabora ambako alikaa mpaka mauti yake yamefika. Muziki wa dansi na uchawi zamani. Wema Abdalla akachukua nafasi ya mpiga solo katika bendi ya Western. Tatizo la kinidhamu lilifanya Wema aondolewe Western na mpigaji mwingine mzuri sana, Shamba Ramadhani toka Nyenyembe, Nyenyembe Jazz akachukua nafasi. Solo la huyu bwana lilisikia kwenye nyimbo kama Rosa na kadhalika. Ukumbi wa nyumbani wa Western Jazz Band ulikuwa Alexander Hall, ambao baadaye ukaja kuwa kundi la DDC Kariakoo. Western walinunua drums baada ya Kilwa Jazz kununua drums na kuzipitisha kwao kuwalingishia. Walinunua toka kwenye bendi ya moja ya Wagoa iliyoitwa The Mellow Brothers. Western walirekodi santuri kadhaa chini ya mkataba waliosaini na lebo ya Philips ya Kenya. Hatimaye Western na mtindo wao wa Saboso walitoweka katika anga za muziki mwishoni mwa miaka ya 70. Katika nyimbo zao nyingi ni Rosa, Vigelegele, Jela ya Mapenzi, Helena na Moja na Namba Mbili. Kwa habari za muziki wa dansi, hip hop na nyingine kama hizi, usiache ku like, subscribe katika channel yangu. Ciao. Wanifuata mimi ni tujeona. Ninakukaribisha mama, bado jambo moja nitakueleza. Tutakapoonana, ninasikia uko njiani, oh dada, wanifuata mimi ni tujeona.